dankbar, dass er auch gekommen ist. Jesteśmy wdzięczni Piotrowi, że też i on przybył. Sonst könnten wir gar nicht mit euch sprechen. Bo inaczej nie moglibyśmy razem z wami porozmawiać. Peter hat den Herrn Jesus lieb. Piotr miłuje Pana Jezusa. Wir auch. I my też. Robert mit seiner Familie auch. Robert ze swoją rodziną też. Wer von euch hat den Herrn Jesus lieb? A kto z was miłuje Pana Jezusa? Schön. Es gibt, pięknie. Es gibt viele Menschen, die den Herrn Jesus lieb haben. Jest wielu ludzi na świecie, którzy miłują Pana Jezusa. Aber ihr wisst, es gibt auch viele Menschen, die den Herrn Jesus nicht lieb haben. Ale na pewno wiecie, że jest wiele ludzi na świecie, którzy nie miłują Pana Jezusa. Ich will euch eine Geschichte aus Russland erzählen. Chciałbym wam opowiedzieć pewną historię z Rosji. In Russland gab es einen Führer, der hieß Lenin. W Rosji kiedyś był taki przywódca, który nazywał się Lenin. Lenin wollte nicht, dass man über den Herrn Jesus sprach. Lenin nie chciał, żeby ktokolwiek mówił na temat Pana Jezusa. Er hat gesagt, die Religion ist etwas für Dumme. Że religia to jest coś dla głupich ludzi. Und Kinder und junge Leute sind nicht dumm. A przecież dzieci i młodzi ludzie nie są głupimi. Sie dürfen nichts von dem Herrn Jesus hören, nichts von der Bibel hören. I nie wolno, aby niczego słyszeli o Panu Jezusie albo o Biblii. Alte Leute, das ist egal. A, starzy ludzie, to obojętne. Den darf man das nicht wegnehmen. Tym już nie jesteśmy w stanie tego zabrać. Und er hat ein Gesetz erlassen. I on również spowodował, że była postanowiona ustawa w tym kraju. Wenn gläubige Menschen zusammenkommen, że gdy wierzący ludzie razem się zgromadzą, sie müssen alle älter als 70 Jahre sein. To wolno im się zgromadzać, ale pod warunkiem, że wszyscy już mają skończone 70 lat. Jüngere Menschen durften nicht dabei sein. I nie wolno, aby młodsi ludzie byli razem z nimi zgromadzeni. Wie viel wären wohl hier im Raum? To ilu by było tutaj w tym pomieszczeniu? Wenn wir damals gelebt hätten. Gdybyśmy w tamtych czasach żyli? Zero. Wir hätten alle nicht gedurft. Czyli nam wszystkim nie wolno by było być razem zgromadzonym. Und die alten gläubigen Menschen? A starzy, wierzący ludzie? Sie hatten Angst, weil man oft hinter ihnen her war. Oni też żyli w ciągłym strachu, dlatego że ciągle ich śledzono. Wenn sie sich getroffen haben, um Lieder zu singen und aus der Bibel zu hören, gdy się spotykali, aby śpiewać pieśni i z Biblii czytać, sie haben das oft im Wald getan. To bardzo często robili to w lesie. Und wenn sie es im Haus getan haben, a gdy robili to w domu, sie haben alles zugemacht, dunkel gemacht und die Fenster zu. To zawsze szczelnie zamykali okna i zawsze przy zgaszonym świetle. Und manchmal sind doch jüngere Leute gekommen. A czasami też przychodzili młodsi ludzie. Aber wenn sie gekommen sind, sie sind nicht auf einmal gekommen. Ale gdy przychodzili na takie zgromadzenie, to nie przychodzili gromadnie wszyscy naraz. Wenn abends um 20 Uhr eine Versammlung war, gdy wieczorem o 8 wieczorem było zapowiedziane zgromadzenie, sie kamen schon von 7 bis 8 Uhr immer in kleinen Gruppen. To od godziny 7 do 8 przychodzili tak małymi grupkami. Und dann haben sie gesungen. I wtedy śpiewali. Und aus der Bibel gehört. I słuchali też i wykładów z Biblii. Und dann sind sie in kleinen Gruppen wieder nach Hause gegangen. A potem też wychodząc z tego domu, wychodzili małymi grupkami. In einem Dorf wohnte ein junger Mann. A w pewnej wiosce mieszkał młody człowiek. Er hat die Christen beobachtet. On obserwował ciągle tych chrześcijan. Und er hat gesehen, dass die Christen viel fröhlicher waren, glücklicher waren. I on zauważył, że ci chrześcijanie byli znacznie bardziej radosnymi i śmiejącymi się niż pozostali. Wenn sie auch vor den bösen Menschen Angst hatten und Furcht hatten. Nawet wiedząc o tym, że oni bali się tych złych ludzi, to jednak byli na zewnątrz bardziej radosnymi. Der junge Mann hat gedacht, was macht sie so glücklich? I ten młody człowiek zaczął się zastanawiać, co może powodować, że oni są tacy szczęśliwi. Ich wüsste das so gerne. Ja też chciałbym być takim szczęśliwym. Aber Lenin hat gesagt, er darf nicht. A przecież Lenin powiedział, że mnie nie wolno tam przyjść. Und wenn man im Wald eine Versammlung gefunden hat, a gdy w lasach ktoś wyśledził, gdy byli zgromadzeni, dann haben sie die Versammlung gestört und alle jungen Menschen mitgenommen ins Gefängnis. To wtedy ludzie Lenina przychodzili i przeszkadzali w zgromadzeniu, a gdy znaleźli młodszych ludzi niż 70 lat, to wszystkich zabierali do więzienia. Und sie haben sie geschlagen. A tam w więzieniu byli bici. Und manche haben sie zum Tode verurteilt durch Erschießen. A niektórzy byli osądzeni też i na śmierć. I bardzo często odbywało się to poprzez rozstrzelanie. Und so sind sie auch manchmal gekommen, wenn sie entdeckt haben, dass in einem Haus eine Zusammenkunft war. I tak samo też i ludzie Lenina przychodzili do domów wtedy, gdy dowiedzieli się, że i w tym domu są takie zgromadzenia. Sie haben geklopft. Pukali. Und wenn die Gläubigen offen gemacht haben, weil sie dachten, es käme noch ein Gläubiger, i gdy wierzący otwierali, bo myśleli, że przyszedł następny wierzący, dann sind sie gekommen und haben die ganze Versammlung gestört. To wchodzili gwałtem do środka i przeszkadzali w zgromadzeniu. Und die jungen Leute haben sie geschlagen. A wszystkich młodszych ludzi niż 70 lat, wszystkich bili. Und mitgenommen. I potem zabierali ze sobą. Vor 40 Jahren habe ich mit Regina ein Buch gelesen. 40 lat temu czytałem z moją żonką Reginą o tym w książce. Geschrieben hat das ein junger Mann. I tą książkę napisał właśnie młody mężczyzna. Er war so einer, der von den Russen eingesetzt worden war, die Gläubigen zu schlagen. On był jednym z tych ludzi, którzy zostali wysyłani przez Lenina, aby tych wierzących bić na zgromadzeniach. Und er ist einmal in eine Versammlung, in einem Haus gekommen. I opisywał tam, że pewnego razu przyszedł do pewnego domu na takie zgromadzenie. Und da war eine junge Frau, 18 Jahre alt. I była tam na tym zgromadzeniu młoda dziewczyna, 18-letnia. Und er hat sich sehr geschlagen. I akurat on bardzo nad nią się znęcał i zbił ją. Ins Gesicht, dass Zähne kaputt gingen. I tak mocno ją zbił, że uderzał ją też i po twarzy, także nawet i powybijał jej zęby. Und er hat sie so geschlagen, dass auch Knochen gebrochen sind. Tak mocno ją pobił, że nawet w rękach miała połamane kości. Und das Mädchen war ganz still. A ta dziewczyna była całkowicie cicho. Und er hat gehört, wie die anderen immer gesagt haben, Natascha, Natascha. I on słyszał, że inni mówili do niej Natascha. Hinterher haben die anderen Natascha mitgenommen ins Gefängnis. A później, po zbiciu wszystkich, zabrali również Nataszę do więzienia. Es war verboten, dass sie solch eine Versammlung besuchte. To przecież było zabronione, żeby taka młoda osoba przychodziła na zgromadzenie. Der junge Mann hat jede Nacht an Natascha gedacht. A ten młody mężczyzna każdą noc myślał o tej Nataszy. Und er hat gedacht, wie kann ein Mädchen den Herrn Jesus so lieb haben? I myślał, jak może taka dziewczyna tak bardzo kochać Pana Jezusa, dass sie dahin geht, um Lieder zu singen und von dem Herrn Jesus zu hören. Aby tam chodziła pomimo tego zagrożenia i śpiewała pieśni o Panu Jezusie. Und er hat gemerkt, wie viel Schlechtes er den Gläubigen getan hat. I w tych bezsennych nocach zauważył, jak wiele on zła uczynił tym wierzącym ludziom. Und eines Tages hat dieser junge Mann dem Herrn Jesus seine Sünden bekannt. I pewnego dnia doszło do tego, że ten młody mężczyzna wyznał swoje grzechy Panu Jezusowi. Und er wusste, dass sie ihn jetzt in Russland auch suchten. I od tego momentu wiedział, że i teraz on będzie w Rosji poszukiwany. Er war Soldat und war auf einem Schiff. A później się tak zdarzyło, że on znalazł się jako marynarz, jako żołnierz na pewnym okręcie. Und als das Schiff eine weite Reise machte hinten bei Alaska, i gdy jego okręt akurat znajdował się w dalekiej podróży i płynął wokoło Alaski, da ist er eines Nachts von Bord gesprungen. To potem się okazało, że pewnej nocy, gdy byli w pobliżu tego wybrzeża, on wyskoczył przez burtę tego okrętu. Das Wasser war ganz kalt. Woda oczywiście w tych rejonach północnych jest lodowata, zimna. Er ist zu einer Insel geschwommen. Ale udało mu się dopłynąć do pewnej wyspy. Und von dort aus ist er nach Amerika gekommen. A potem poprzez Alaskę dotarł aż do Ameryki. Und in Amerika hat er Englisch gelernt. I w Ameryce nauczył się języka angielskiego. Und er hat erzählt, was die Russen mit den Christen machen. I tam w Ameryce zaczął wszystkim opowiadać, co Rosjanie robią z chrześcijanami wierzącymi. Und er hat ein Buch geschrieben. I napisał właśnie tą książkę. Das Buch heißt Vergib mir, Natascha. A ta książka miała taki tytuł Przebacz mi, Nataszo. Er hat gehofft, dass Natascha irgendwann dieses Buch liest. Miał tylko taką nadzieję, że kiedyś może Natascha tą książkę przeczyta. Und ihm vergibt, was er getan hat. I że przebaczy mu to wszystko, co on jej uczynił. Jest po polsku ta książka. Er wusste, dass den Russen das nicht gefiel, dass er das Buch geschrieben hat und über den Herrn Jesus sprach. On oczywiście wiedział o tym, że Rosjanom się to absolutnie nie podoba, że on tą książkę napisał i że teraz wszystkim opowiada o Panu Jezusie. Aber er hat das Evangelium verkündigt. Ale on tam w Ameryce głosił teraz jawnie Ewangelię. Und viele Menschen sind gekommen. I na jego ewangelizację przychodziło wielu ludzi. Und die Amerikaner haben ihm einen anderen Namen gegeben. Amerykanie dali mu całkowicie inne imię i nazwisko. Aber Spione von Russland haben ihn gesucht. Ale szpiedzy z Rosji szukali go w Ameryce. Und nach zwei Jahren haben sie ihn eines Nachts nach einer Versammlung erschossen. I pewnej nocy, gdy wyszedł ze zgromadzenia ewangelizacyjnego, został potajemnie rozstrzelany. Dieses Buch haben wir heute noch. Tą książkę mamy jeszcze w domu po dziś dzień. Es hat uns damals sehr berührt. I byliśmy bardzo wstrząśnięci, gdyśmy ją wtedy przeczytali. Jetzt wisst ihr, wie gefährlich das war für junge Leute in eine christliche Versammlung zu gehen. Dlatego teraz możecie wiedzieć, jak było to w tamtych czasach niebezpieczne, żeby młodzi ludzie przyszli na zgromadzenie. Aber der junge Mann, von dem ich erzählt habe, ale ten młody człowiek, o którym na początku opowiadałem, in dem Dorf, der die Gläubigen gesehen hat, w tej wsi, który tak dla siebie samego obserwował tych ludzi, der hat gedacht, ich muss das mal hören. To pomyślał sobie, ja muszę kiedyś temu się przysłuchać. Er hat sich bei den Gläubigen erkundigt, wo sie Versammlungen haben. I zaczął pytać się tych wierzących ludzi z tej wioski, kiedy i gdzie mają zgromadzenia. Die Gläubigen waren sehr vorsichtig. Wierzący byli bardzo, bardzo powściągliwi i ostrożni. Sie haben gedacht, vielleicht ist es ein Spion. I oczywiście najpierw myśleli, że to jest też szpieg. Aber er hat immer wieder lieb gefragt. Ale on ciągle na nowo w taki miły sposób pytał o to. Und dann haben die Gläubigen ihm vertraut. I po pewnym czasie wierzący mu zaufali. Es war im Winter, es wurde früh dunkel. I było to akurat w zimę, gdy wcześnie w dzień robi się ciemno. Und sie haben ihm gesagt, am den und den Tag, abends um 8 Uhr, sind wir in dem und dem Haus. I wtedy mu powiedzieli, w tym dniu, wieczorem o tej godzinie, jesteśmy w tym domu zgromadzeni. Und sie haben ihm auch gesagt, komm irgendwann vorher alleine. I powiedzieli mu, ale proszę przyjść dużo wcześniej i przyjść tylko ty sam. Damit es nicht auffällt. Aby to nie podpadło nikomu. Und wie es dunkel war, ist er gegangen. I wtedy, gdy już nastała ciemność, to on rzeczywiście poszedł. Und er ist immer viele Straßen hin und her gegangen. I on najpierw kluczył i chodził wieloma różnymi ulicami tam i z powrotem. Und er hat geguckt, ob jemand hinter ihm herkam. I zawsze oglądał się na końcu ulicy, czy ktoś nie idzie za nim. Und dann ist er zu dem Haus gegangen. I wtedy dopiero wszedł do tego domu. Die Tür war nur angelegt. Drzwi były tylko tak przymknięte. Er hat sie aufgemacht und ist reingegangen. On bez dzwonienia otworzył i wszedł do środka. Die Gläubigen, die ihm gesagt haben, wo die Versammlung stattfindet, a ci ludzie wierzący, którzy mu powiedzieli, w którym miejscu odbędzie się to zgromadzenie, haben den anderen gesagt, es kommt heute ein junger Mann. To powiedzieli innym pozostałym, że dzisiaj wieczorem przyjdzie pewien młody człowiek. Deshalb hat sich keiner erschrocken. I to dlatego też nikt nie był przerażony, gdy on wszedł do środka. Sie hatten gebetet. I oni wszyscy w cichości się modlili. Wie alle da waren, haben sie Lieder gesungen. A gdy już wszyscy byli zgromadzeni, zaczęli śpiewać pieśni. Und sie haben aus der Bibel gelesen. Czytali z Biblii. Von dem Herrn Jesus. Czytali o Panu Jezusie. Und er hat das Evangelium gehört. A on po raz pierwszy usłyszał Ewangelię. Und er hat gehört, dass man einfach dem Herrn Jesus seine Sünden bringen kann. I usłyszał o tym, że po prostu tak można przyjść do Pana Jezusa i przynieść Mu swoje własne grzechy. Und er hat überlegt. I zaczął się zastanawiać. Soll ich das tun oder nicht? Czy mam to zrobić, czy nie? Er hat überlegt, wenn ich meine Sünden dem Herrn Jesus bekenne. I zastanawiał się nad tym, jeśli przyjdę do Pana Jezusa, wyznam Mu moje grzechy. Und sie kriegen das mit, die Russen. A Rosjanie się o tym dowiedzą. Dann werden sie mich bestrafen. To z pewnością mnie ukarzą. Vielleicht erschießen. Może mnie rozstrzelają. Aber er hat gedacht, ich will doch meine Sünden dem Herrn Jesus bekennen. Ale on doszedł do wniosku, jednak chcę wyznać Panu Jezusowi moje grzechy. Und er hat das getan. I tak też uczynił. Und alle haben sich gefreut. I wszyscy się z tego bardzo cieszyli. Sie haben gebetet und haben Lieder gesungen. Oni się modlili i pieśni śpiewali. Und dann haben sie angefangen wieder in kleinen Gruppen wegzugehen. I wtedy w małych grupach też zaczęli się rozchodzić z tego domu. Und es war spät in der Nacht. Była już późna noc. Wie er aus dem Haus ging. Wtedy, gdy on już wychodził z tego domu. Und er ist schnell wieder ein paar Straßen gegangen. I on znowu szybko przeszedł tak zygzakiem kilka ulic. Und dann nach Hause gegangen. I dopiero wtedy wszedł do swojego domu. Am nächsten Morgen, bevor es hell wurde. A następnego poranku, zanim się rozjaśniło, hat es bei ihm geschellt. To zadzwonił dzwonek u drzwi jego. Er macht die Türe auf. Otwiera drzwi. Die geheime Staatspolizei steht da. A przed drzwiami stoi tajna policja. Er hat sich sehr erschrocken. On się bardzo przeraził. Jemand hat ihn doch gesehen. Jednak ktoś go wczoraj widział. Und hat Bescheid gesagt. I zaraz zdradził go. Sie haben ihn mitgenommen. Zabrali go z domu. Ins Gefängnis. I znalazł się w więzieniu. Es waren Polizisten da. I to zabrali go z domu milicjanci. Ein Polizist hat gesagt, du bist dumm. I jeden z tych milicjantów powiedział, jakiś ty jest głupi. Warum hast du das getan? Dlaczego to zrobiłeś? Du weißt, dass man dich erschießen wird. Ty wiesz przecież, że grozi ci rozstrzelanie. Oder du kommst in ein Arbeitslager. Albo znajdziesz się w obozie pracy. Und er hat gesagt, Herr Jesus, hilf mir. Hat er still gebetet. I wtedy on po cichutku zaczął modlić się, Panie Jezu, pomóż mi. Und die Polizisten waren frech zu ihm. A milicja oczywiście była bardzo taka, my to mówimy, wredna dla niego. Sie haben immer versucht, ihm Angst zu machen. Oni ciągle starali się o to, żeby go przestraszyć. Habt ihr schon mal gesehen, wenn eine Katze eine Maus gefangen hat, dass sie nicht sofort auffrisst? Czy żeście widzieli, jak kiedyś kotek złapał myszkę i zaczął się tą myszką najpierw bawić, nie zżera ją od razu? Dass sie oft mit der Maus spielt? Że bardzo często bawi się tą myszką. Und wenn die Maus dann versucht wegzulaufen? A wtedy, gdy widzisz, że myszka próbuje się wyrwać i uciekać, läuft sie hinterher, beißt sie? To znowu szybko biegnie za nią, chwyta ją zębami. Und dann schubst sie wieder, dass sie wieder läuft. A potem zostawia, a nawet popycha łapką, żeby znowu uciekała. Hat das schon mal jemand gesehen? Czy któreś z was już to kiedyś widziało? Ich habe das mal gesehen bei meinem Onkel auf dem Bauernhof. Ja to widziałem u mojego wujka w gospodarstwie rolnym. Ich habe mich sehr über die Katze erregt. Ja bardzo się zdenerwowałem na tego kota. Wie ich kam, ist sie mit der Maus unter den Schrank gelaufen. A gdy ja podszedłem, to razem z tą myszką uciekł pod szafę. Und ich habe gedacht, lass die Maus in Ruhe. A ja wrzeszczałem za nim, zostaw tą myszkę w spokoju. Und ich habe ihren Schwanz gesehen. I widziałem jego ogon. Und ich habe an den Schwanz die Katze unter dem Schrank weggezogen. I chwyciłem za ten ogon i wyciągłem go spod tej szafy. Aber das hätte ich besser nicht getan. Ale lepiej gdybym tego nie robił. Die Katze kam und hat mich gekratzt. Bo kot się odwrócił i zaczął mnie drapać. Ich bin zur Tür gelaufen. A ja znowu uciekłem do drzwi. Und die Katze hat die Maus geholt. A kot odwrócił się i znowu złapał myszkę. Ich habe nicht noch mal eine Katze am Schwanz gezogen. I już nigdy więcej w życiu nie ciągnąłem kota za ogon. Aber so waren die Polizisten zu dem jungen Mann. Ale właśnie tak postępowała milicja z tym młodym człowiekiem. Sie haben ihm immer Angst gemacht. Oni ciągle na nowo go straszyli. Und dann haben sie einfach wieder mit ihm geredet. A potem znowu mile z nim rozmawiali. Er hat gefragt, ob er nach Hause darf, um Sachen einzupacken. I on zapytał się, czy może przyjść, pójść do domu, aby spakować swoje rzeczy. Um seine Verwandten zu sagen, was geschehen ist. Aby powiedzieć swojej rodzinie, co się stało. Nein, haben sie gesagt. Powiedzieli nie. Auf einmal hat ein Polizist gesagt. A nagle jeden z tych milicjantów powiedział. Was ist eigentlich das Zeichen, das Besondere der Christen? Co jest właściwie taką rzeczą szczególną i charakterystyczną dla tych chrześcijan? Was würdet ihr sagen? Co wy byście powiedzieli? Manche meinen ein Fisch. Może niektórzy pomyślą, znakiem charakterystycznym dla nich będzie rybka. Aber welches Zeichen ist viel mehr das der Christen? Ale jaki znak jest o wiele lepszy dla chrześcijan? Słucham? Bibel. Die Bibel. Ja, ist auch so. Aber tak, besonders. A szczególnie? Krzyż. Das Kreuz. Und der Polizist hat gesagt. I ten milicjant powiedział. Ich gebe dir eine Chance. Daję ci szansę. Ich gebe dir ein Blatt Papier. Daję ci kartkę papieru. Und du kannst es falten. I możesz ją poskładać. Und wenn du mit einem Scherenschnitt das Kreuz ausschneidest, jeżeli teraz jednym tylko ruchem w jednym kierunku cięcia nożyczkami wytniesz krzyż, nur einmal schneiden, raz tylko ciąć na wprost, und du machst ein Kreuz, i zrobisz z tego krzyż, ich lass dich laufen, to ja pozwolę ci odejść. Der junge Mann hat gebetet, ten młody człowiek zaczął się teraz modlić. Hat gesagt, Herr Jesus, hilf mir, wenn das möglich ist, ein Papier zu falten, dass ich ein Kreuz bekomme. I zaczął prosić, Panie Jezu, pomóż mi, czy to w ogóle jest możliwe, aby tak poskładać kartkę papieru, aby jednym cięciem wykonać krzyż. Er war sehr aufgeregt. Był bardzo tym wzburzony, poruszony. Tak. Der Polizist hat gesagt, mach. Ten policjant, milicjant, bo to w Rosji jest milicja, była milicja, powiedział, tak, zrób to. Und er hat angefangen zu falten. I on zaczął teraz składać tą kartkę. Ihr könnt kommen gucken. Możecie tu podejść i przyglądać się. Ich habe gleich noch mehr Papiere. Ihr könnt auch probieren. Ja mam więcej kartek papieru i wy też możecie spróbować. Er hat gefaltet. On zaczął teraz różnorodnie składać. Und er hat gebetet, Herr Jesus, hilf mir. I składając, modlił się, Panie Jezu, pomóż mi. Und er hat gedacht, ich falte so und ich falte so. I myślał sobie po kolei, najpierw tak, potem tak. Und es sieht aus, als ob wir einen Flieger falten. I to tak wygląda, jakbyśmy samolotcik składali. Kennt ihr solch einen Flieger? Znacie zrobienie takich samolocików? So faltet man einen Flieger, nicht wahr? Tak przecież się składa samolocik, prawda? Er hat gefaltet, er hat gebetet, Herr Jesus, hilf! Er hat seine Chance gesehen. I składał, składał i modlił się w duchu, Panie Jezu, pomóż, bo on widział swoją szansę. Und hat die Schere genommen und durchgeschnitten. Wziął nożyczki i tak to przekroił. Ein Schnitt. Przeciął. Jednym tylko cięgiem. Und hat überlegt. Kein Kreuz. I tak zastanawiam się, nie ma krzyża. Auch kein Kreuz. Nie ma z tego krzyża. Kein Kreuz. Nie kein ma. Kreuz. Kein nie Kreuz. Ma krzyża. Hat gesagt, Herr Jesus, danke schön. I powiedział, Panie Jezu, dziękuję pięknie. Der Polizist ist gekommen und hat geguckt. Milicjant podszedł i przyglądał się. Das dieser Film. So? Oder durch? Nö, irgendwo das einfach hängt. Und er hat geguckt. Przyglądał się. Und hat gedacht, das. Das passt hier. I pomyślał, to tutaj pasuje. Und er hat weiter geguckt. Dalej się przyglądał. Oben ein Schild. U góry tabliczka z napisem. Ein Würfel. Kosteczka. Albo kamyk. Noch ein Würfel. Jeszcze jeden. Er hat das alles vor dem Polizisten hingelegt. Der Polizist hat gesagt, was machst du? I ten młody mężczyzna wszystko to tak układał przed tym milicjantem, a on pyta się go, co ty robisz właściwie? Er hat gesagt, ich erzähl dir gleich. I za chwilę ci opowiem. Er hat es nicht begreifen können. Nie mógł tego pojąć. Alle Schnipsel hat er gebraucht. Wszystkie kawałeczki wykorzystał. Und dann hat er dem Polizisten erzählt. I wtedy zaczął temu milicjantowi opowiadać. Ich kann die Bibel aufschlagen. Ja mogę oczywiście teraz Biblię otworzyć. Und er hatte eine Bibel bei den Gläubigen bekommen gestern Abend. A on też otrzymał wczoraj u tych wierzących też Biblię. Und er hat zu dem Polizisten gesagt, Johannes 19. I powiedział do milicjanta Ewangelia Jana, 19 rozdział mówi. Und er hat von dem Herrn Jesus erzählt, Vers 17, und sein Kreuz tragend ging er hinaus. 17 wiersz, 19 rozdział Ewangelii Jana. A on dźwigając krzyż swój Sie hatten den Herrn Jesus in der Nacht verurteilt. Wiecie o tym, że Pan Jezus został w nocy też osądzony. Morgens früh um 6 Uhr hat Pilatus gesagt, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn. A rano, następnego poranku, o 6 rano, Piłat powiedział, weźcie go i ukrzyżujcie go. Und sie haben den Herrn Jesus genommen. I wtedy pojmali Pana Jezusa. Haben ein Kreuz geholt. Przynieśli krzyż. Und der Herr Jesus musste das über die große Straße durch Jerusalem tragen. A Pan Jezus musiał tą najgłówniejszą ulicą Jerozolimy przejść, niosąc ten krzyż. Damals hatten sie noch kein Telefon, keine Zeitung, kein Radio, kein Fernsehen. W tamtych czasach nie było przecież ani telefonów, ani gazet, ani radia, ani telewizji. Aber wenn die Menschen draußen hörten, dass viele Menschen da waren, ale gdy w tamtych czasach ludzie słyszeli z domów swoich, że na głównej ulicy jest tłum ludzi, dann guckten sie zum Fenster aus, was da draußen los ist. I wtedy zaczęli wyglądać z okien, aby zobaczyć, co się tam dzieje. Und da sahen sie den Herrn Jesus gehen mit dem Kreuz auf dem Rücken. I wtedy widzieli idącego Pana Jezusa, niosącego krzyż na swoich ramionach. Und da wussten sie, heute wird wieder einer gekreuzigt. I wiedzieli natychmiast, dzisiaj będzie jeden człowiek ukrzyżowany. Die Soldaten hatten vorher dem Herrn Jesus den Rücken gegeißelt. A wcześniej żołnierze ubiczowali plecy Pana Jezusa. Der Rücken von dem Herrn Jesus war ganz blutig. A plecy Pana Jezusa były pokryte całe krwią. Und wie der Herr Jesus das Kreuz trug, haben sie gesehen, dass es ihm schwer wurde. A gdy Pan Jezus niósł, to widzieli, jak ciężko mu jest go nieść. Es kam ein Bauer vom Feld. Ale zdarzyło się, że z pola do miasta wracał jeden z rolników. Simon von Kyrene hieß er. Nazywał się Szymon, pochodzący z miasta Kyrena, czyli nazywany jest w Biblii Szymon Cyrenejczyk. Sie haben gesagt, Simon, komm mal her. I wtedy go zawołali, Szymon, chodź tutaj. Und sie haben gesagt, trag ihm das Kreuz. I rozkazali, zanieś mu ten krzyż. Und da ging Simon mit dem Kreuz. I wtedy szedł Szymon z tym krzyżem. Und der Herr Jesus mit seinem blutigen Rücken. I zanim Pan Jezus z tymi krwawiącymi plecami. Und viele Menschen gingen mit. A wielu ludzi szło za nimi. Dann sind sie aus dem Tor der Stadt rausgegangen. Wtedy wyszli przez bramę miasta na zewnątrz. Und da war ein Garten. I na zewnątrz miasta był ogród. Und in dem Garten war ein Felsen. A w tym ogrodzie była taka jedna skała. Er sah aus wie ein Schädel. I ona wyglądała z daleka jakby czaszka człowieka. Dieser Felsen hieß Golgata. I ta skała nazywała się Golgota. Golgata heißt Schädelstätte. A w przetłumaczeniu Golgota znaczy właśnie miejsce trupiej czaszki. In dem Felsen hatten sie Löcher gemacht. I w tej skale oni właśnie zrobili otwór. Da haben sie das Kreuz hingelegt. Potem położyli na ziemi krzyż. Den Herrn Jesus da drauf gelegt. Pana Jezusa rozpięli na tym krzyżu. Und mit Nägeln durch Händen und Füßen da drauf geklopft. I używając gwoździ potężnych przybili jego dłonie i jego stopy do drewna tego krzyża. A Pan Jezus modlił się. Wer weiß, was er gesagt hat. I kto z was wie, co on wtedy powiedział? Maciuś? Wykonało się. Es ist vollbracht. Das hat hinterher gesagt. To powiedział na samym końcu. Aber wie sie die Nägel durch seine Hände geschlagen haben. A gdy wbijali gwoździe do jego dłoni, to co powiedział? Modlił się za swoich nieprzyjaciół. Da bittet er für seine Feinde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. I powiedział, ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Der Polizist war ganz nah herangetreten. I ten milicjant podszedł bardzo blisko. Und er hat zugehört. I dokładnie przysłuchiwał się. Und der junge Mann hat erzählt, dann haben sie oben ein Schild gemacht. I ten młody człowiek zaczął opowiadać, a na tym krzyżu nad jego głową przybili tabliczkę. Jezus, der Nazareer, der König der Juden. In Vers 19 stand da drauf. I w wierszu 19 możemy przeczytać, co na tej tabliczce było napisane. Jezus Nazareński, król żydowski. Und viele Leute standen da und guckten den Herrn Jesus an. I wielu ludzi stało na Pana Jezusa. Das hat den hohen Priestern nicht gefallen. I to oczywiście nie podobało się tym najwyższym kapłanom. Sie haben gesagt, soll da nicht alleine hängen. I powiedzieli, nie, przecież nie powinien on tam sam wisieć. Und sie haben gesagt, holt noch zwei, die getötet werden müssen. I powiedzieli, przyprowadźcie jeszcze następnych dwóch, którzy też są skazani na śmierć krzyżową. Im Matthäus Evangelium kann man lesen, dass sie den Herrn Jesus zuerst gekreuzigt haben. W Ewangelii Mateusza możemy dokładnie przeczytać, że najpierw ukrzyżowano Pana Jezusa. Und die Überschrift gemacht haben. I wykonano tabliczkę nad jego głową. Das hat ihnen nicht gefallen, was Pilatus geschrieben hat. Oczywiście tym nauczonym w piśmie się tego nie, to się nie podobało, co Pilat tam napisał. Sie haben zu Pilatus geschickt und haben gesagt, schreib anders. I wysłali posłów do Piłata i powiedzieli, napisz tam coś innego. Und sie haben die zwei Übeltäter geholt. Ale przyprowadzono też i pozostałych dwóch złoczyńców. Matthäus sagt, nachdem das alles geschehen ist, danach haben sie noch zwei zusätzlich gekreuzigt. Mateusz wyraźnie pisze, że po tym, gdy to wszystko się stało z Panem Jezusem, dopiero potem przyprowadzono dwóch następnych złoczyńców. Rechts und links. Po prawej i po lewej stronie. Der Jesus hing in der Mitte. A Pan Jezus wisiał po środku. Sie haben gemeint, dann gucken nicht alle auf den Herrn Jesus. I oni myśleli, mieli taki zamiar, to wtedy wszyscy nie będą się tylko patrzyli na Pana Jezusa. Diese beiden sollen die Kreuze von den Räubern darstellen. Diese beiden Zettel. Ja. Te dwa kawałeczki tego papieru mają symbolizować te krzyże tych dwóch złoczyńców. Warum hat der junge Mann die Kreuze so aufgehängt? Dlaczego ten młody człowiek akurat ułożył te dwa kawałki papieru w ten sposób, jak tutaj widzicie? Hat einer eine Idee? Czy ktoś może to wytłumaczyć? Ktoś wpadł na taki pomysł? Weil einer hat es sich gewendet zu dem Herrn Jesus und der zweite hat es abgeworfen. Genau richtig. Dokładnie tak to jest. Er hat dem Polizisten das erklärt. I ten młody człowiek to wyjaśnił temu milicjantowi. In Lukas 23 steht, bo w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale jest napisane, ab Vers 40 bis 43, lies mal, Peter. I przeczytamy od 40 do 43 wiersza. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 40 wiersz. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich, Moment. 23, vers 40. Czytałem 22. 23 rozdział. Bei mir steht, der andere antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht. 23 rozdział Łukasza, 39 wiersz. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc, czy nie Ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy, czy Ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na Tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił i rzekł, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Seht, der eine hat sich dem Herrn Jesus zugewendet. Tak, spójrzcie, jeden z nich spojrzał na Pana Jezusa. Und der Herr Jesus hat gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. I zwrócił się do niego, a Pan Jezus dał mu cudowną odpowiedź, dziś będziesz jeszcze ze mną w raju. Und der andere hat sich abgewendet. A drugi złoczyńca odwrócił się od Pana Jezusa. In Johannes 19 steht aber noch, a w Ewangelii Jana w 19 rozdziale dodatkowo jeszcze napisane, dass die Soldaten, als sie den Herrn Jesus gekreuzigt haben, że ci żołnierze, gdy ukrzyżowali Pana Jezusa, seine Kleider verteilt haben. Zaczęli rozdzielać jego części składowe odzieży. Und dann kamen sie an das Untergewand von dem Herrn Jesus. A następnie doszli aż do sukni Pana Jezusa. Und es war ohne Naht durchweg gewebt. I czytamy o niej, że była od góry na dół z, w jednym kawałku tkana. Da haben sie gesagt, das wollen wir nicht zerreißen. I powiedzieli sobie, nie będziemy jej rozdzierali na kawałki. Wir wollen lose werfen. I my teraz będziemy rzucali losy. Damit es einem gehört. Aby ona teraz tylko do jednego z nas należała. Auch das hat dem Polizisten erzählt. Również jej o tym opowiedział temu milicjantowi. Und hat erzählt, dass der Herr Jesus da für unsere Sünden gestorben ist. I opowiedział o tym, że Pan Jezus na tym krzyżu zmarł za nasze grzechy. Und dann hat erzählt, a potem opowiedział, als der Herr Jesus gestorben war, sind Soldaten gekommen. Że gdy Pan Jezus już umarł, to przyszli żołnierze. Und sie haben gesehen, dass schon gestorben war. I oni widzieli, że Pan Jezus już umarł. Da haben sie mit einem Speer in seine Seite gestochen. I wtedy oni wzięli włócznie i przebili jego bok. Und da kam Blut und Wasser heraus. I wypłynęła krew i woda. Der junge Mann hat den Polizisten angesehen. Ten młody człowiek przyglądał się temu milicjantowi. Und hat gesagt, willst du nicht auch glauben? I zapytał się go, czy i ty nie chciałbyś w to uwierzyć? Der Polizist war ganz still geworden. Ten milicjant całkowicie zamilkł. Und hat genickt. I tylko pokiwał głową. Und wusste, dass das sein Leben kosten konnte. Bo on też wiedział, że to też będzie go kosztowało jego własne życie. Und hat gefragt, wie wird man gläubig? I zapytał tylko jeszcze, jak można stać się wierzącym. Und der junge Mann hat gesagt, du musst deine Sünden bekennen. A ten młody człowiek mu powiedział, musisz wyznać swoje grzechy. Der Polizist hat das getan. I ten milicjant to uczynił. Und dann ist an die Tür gegangen. I wtedy podszedł do drzwi. Und hat gesagt, lauf weg. I powiedział, wyjdź i uciekaj. Und der junge Mann ist weggelaufen. I ten młody człowiek wyszedł i uciekł. Hinterher hat gehört, dass der Polizist seinen Beruf verloren hat. Później słyszał, że ten milicjant oczywiście został pozbawiony wykonywania możliwości, tej możliwości wykonywania swojego zawodu. Und dass in ein Straflager gekommen ist. I że został również osądzony na prace przymusowe w obozie pracy. Aber wichtig ist, dass der junge Mann sich bekehrt hat. Ale najważniejsze jest to, że ten młody człowiek się nawrócił. Und dass der Polizist es auch getan hat. I że również i ten milicjant to samo uczynił. Wenn wir später mal im Himmel sind. Bo gdy oni kiedyś będą razem w niebie, werden wir die beiden kennenlernen. To z całą pewnością obydwoje się rozpoznają. Und dann werden wir wissen, das war der junge Mann in Russland. I ten milicjant będzie wiedział, że to jest ten młody człowiek z Rosji. Und wir werden wissen, das war der Polizist. Ale i też my będziemy wiedzieli, to jest ten milicjant. Ich will aufhören mit einer anderen kleinen Geschichte. A chciałbym jeszcze zakończyć inną, małą historią. In einer Stadt war ein großes Schaufenster einer Kunsthandlung. W pewnej miejscowości była ogromna wystawa i takie okno wystawowe galerii sztuki. Es stand ein alter Mann davor mit einem vornehmen grauen Mantel. I drinnen oder draußen? Draußen. I przed tą wystawą stanął pewien mężczyzna, który był bardzo dobrze ubrany w czarny strój. Guckte ganz interessiert in das Schaufenster. I z wielkim zainteresowaniem spoglądał na to okno wystawowe. Und es lief da ein kleiner Junge rum. I przebiegał jakiś mały chłopak. 9 Jahre alt. Miał 9 lat. Hatte eine zerrissene Jeans an. I miał potargane dżinsy na sobie. Und ein schmutziges Hemd. I bardzo brudną koszulkę. Aber wollte sehen, was der alte Mann da macht. I, ale zainteresowało go i chciał zobaczyć, co ten starszy mężczyzna tam robi. Und kam angelaufen und hat sich neben den alten Mann gestellt. I podbiegł i stanął obok tego starszego mężczyzny. Und sah ein Bild von der Kreuzigung. I tam na wystawie właśnie był wystawiony obraz przedstawiający ukrzyżowanie. Der alte Mann guckt den Jungen an. Ten starszy mężczyzna spojrzał w dół na tego chłopaka. Und fragt, was ist das? I zapytał się, co tutaj jest. Der Junge guckt hoch und schüttelt mit dem Kopf. Ten chłopak popatrzył do niego na górę i pokręcił głową. Er denkt, dass der alte Mann das nicht weiß. I myślał sobie, jak to możliwe, żeby ten starszy mężczyzna nie wiedział, o co chodzi? Er sagt, das ist der Heiland. I powiedział prostym głosem, to jest Zbawiciel. Der alte Mann guckt. Ten starszy mężczyzna przygląda się. Der junge Mann sagt, die dabei stehen, das sind die Soldaten. A ci, którzy stoją obok niego, to są żołnierze. Die haben ihn an das Kreuz geschlagen. To oni właśnie przybili go do krzyża. Der alte Mann guckt. Ten starszy mężczyzna dalej się przygląda. Der junge guckt ihn an. Ten młody spogląda na niego w górę. Und sagt, die Frau da, das ist seine Mutter. I ten chłopak powiedział, a ta kobieta obok niego, to jest jego matka. Und dann sagt der Junge, der Heiland ist für unsere Sünden gestorben. I nagle ten chłopak powiedział, Zbawiciel umarł za nasze grzechy. Der alte Mann wusste das alles. Ten starszy mężczyzna wiedział oczywiście o tym wszystkim. Aber wollte mal sehen, was der Kleine erzählt. Ale on chciał się dowiedzieć, co ten chłopak byłby w stanie mu opowiedzieć. Der alte Mann hat sich so gefreut. I bardzo się z tego ucieszył, gdy to usłyszał. Dass er seine Hand genommen hat und den Jungen über die Haare gestreichelt hat. I wziął swoją dłoń i tego młodego, tego chłopaka pogłaskał po głowie. Und dann ist der alte Mann weggegangen. I wtedy ten starszy mężczyzna odszedł. Und der Junge stand noch vor dem Bild. A chłopak dalej stał przed tym obrazem. Er hat sich nochmal alles angesehen. Jeszcze raz wszystko po kolei, po malutku przyglądał się. Und dann hat er geguckt, wo der alte Mann ist. I potem odwrócił się i szukał, gdzie ten starszy pan. Und sah ihn hinten um die Ecke gehen. I zobaczył, gdy tamten szedł już ulicą, skręcał w drugą ulicę. Und hat sich aufgemacht und ist hinterher gerannt. I zebrał się i pobiegł za tym starszym panem. Der alte Mann ging durch eine Straße mit vielen Leuten. I ten starszy człowiek wszedł na ulicę, gdzie było wielu różnych ludzi. Auf einmal hört er, wie einer ruft, hallo, hallo. Nagle słyszy, jak ktoś woła za nim, hallo, hallo. Er dreht sich um. On odwraca się. Und da kommt der kleine Junge und schiebt die Leute weg und kommt zu ihm hin. I widzi, jak ten młody chłopak rozpycha łokciami pozostałych przechodniów i do niego przybiegł. Und wie er vor dem alten Mann steht, ist er außer Atem. A gdy stanął przed tym starszym panem, to zabrakło mu tchu. Aber dann ruft er. I wtedy zawołał. Ich hab das Wichtigste vergessen. Ja zapomniałem powiedzieć najważniejsze. Er ist auferstanden. Że on również zmartwychwstał. Er lebt. On żyje. Er ist jetzt im Himmel. On teraz jest w niebie. Der Jesus ist nicht nur gestorben für uns. Tak, bo Pan Jezus nie tylko za nas zmarł. Der Herr Jesus lebt. Pan Jezus żyje. Und der Herr Jesus lebt jetzt im Himmel. I Pan Jezus teraz żyje dla nas w niebie. Und unsichtbar ist er immer bei uns. Ale w sposób niewidzialny on jest zawsze z nami. Und wenn wir mal in Not kommen, i gdy my kiedyś znajdziemy się w biedzie, dürfen wir an den jungen Mann denken. To zawsze pomyślcie o tym chłopcu. Wir dürfen beten, Herr Jesus, hilf. I nie, przepraszam, o tym młodym człowieku, który się znalazł na tym posterunku milicji. I możecie wtedy tak samo jak i on zawsze wołać do Pana Jezusa. Panie Jezu, pomóż! Der Jesus hat ihm beim Falten geholfen. Er hat sowas noch nie gefaltet. Pan Jezus mu właśnie pomógł tak cudownie przy składaniu tej kartki papieru, a on wiedział dokładnie, że nigdy wcześniej w życiu nie składał kartki papieru, żeby powstał krzyż. Und er hat ihn benutzt, obwohl er noch erst einen Tag gläubig war. I właśnie tego młodego człowieka Pan Jezus wykorzystał, pomimo tego, że tylko był wierzącym jeden dzień. Dem Polizisten das Evangelium zu verkündigen. Aby temu milicjantowi opowiedzieć Ewangelię. Und so ist auch schön, wenn wir noch etwas Zeit haben. I tak jest to piękną rzeczą, jeżeli my też mamy trochę czasu. Und den Menschen von dem Herrn Jesus erzählen können. I zaczniemy opowiadać ludziom o Panu Jezusie. Wer jetzt gerne versuchen möchte, auch ein Kreuz zu falten und zu schneiden, der darf hier vorne hinkommen. A jeżeli teraz ktoś z was chce spróbować, aby w ten sam sposób wyciąć krzyż, to może tu podejść i spróbować. Proszę bardzo. Man muss einen Flieger bauen, zuerst etwa so ein Drittel, hier, so auf die Hälfte. Musicie spróbować zbudować samolot, czyli składamy kartkę. Ihr könnt auch hier auf dem Stuhl oder auf der Erde. Maciuś, za daleko, niżej, niżej. Jedna trzecia musi być, przepraszam, posuń to tu, tak. I składaj jedną trzecią, trochę dalej, trochę dalej, trochę dalej, trochę dalej, trochę dalej. O, tak. I teraz dopiero tam to poskładę. Proszę. Möchtest du auch einen haben? Etwa so. Und dann so. Und potem na połowę znowu. Nee, mehr. Etwa zu der Hälfte. Jedna trzecia musi być. Noch mehr. Das oben genau so viel ist wie unten. Jedna trzecia, czyli u góry, na dole.